to get away from you. I searched far and wide, hoping I was wrong, but maybe all the good women are gone. Aquesta és la música que obre el nostre espai en el dia d'avui. A través de Musicòpolis us presentem aquests nous temes que ens arriben, com aquesta cançó de The Black Keys, aquest Got to Get Away, o per exemple també amb Tim Trumpet i SCNDL, Sandal, amb Vlit, que és la segona de les cançons que escoltarem en el dia d'avui. Rafael Corbí al vostre costat amb aquests segments musicals de novetats discogràfiques que es diu Musicòpolis. Vlit! folie, je suis tombée amoureuse de lui. Un moment avec toi à Paris, inoubliable de prix en dansant sur de Rivoli, je suis tombée amoureuse de lui. A poc i segons cançons que anem escoltant segons a segons, ens van passant els rimes musicals de gent com, per exemple, aquest rima tan mogut que escoltàvem ara mateix fa uns instants, amb en Laura, DJ Project, i el seu Heart on You a Paris. Després d'aquesta cançó, una peça de l'àlbum Tus Ojos, Mis Ojos, que ens porta Axel. Concretament aquesta cançó que escoltarem a Musicòpolis es diu Quédate. He pasado mucho tiempo ya queriéndote descifrar. Tantas madrugadas despertar y ver que no estás. Vienes y vas, ya no sé qué esperas de mí. No quiero jugar, tan solo estar junto a ti, sentir de verdad. Quédate, mata esta soledad y esta espera, dale un final. Quédate, es tuya mi voluntad, tú lo más profundo entre mis sueños y mi realidad. De tu mano quiero caminar, solo quédate. Ha pasado mucho tiempo ya y estoy cansado de adivinar. No puedo más. Haces todo para enamorar, solo por vanidad. Vienes y vas, ya no sé qué esperas de mí. No quiero jugar, tan solo estar junto a ti. Sentir de verdad. De tu mano quiero caminar, solo quédate, solo déjame hacerte feliz, solo quédate. quiero caminar. Nova música de la nostra terra i des de les comarques gironines, des de l'Empordà, ens arriba la formació del quintet Nou Dits amb el seu àlbum publicat aquest 2014 que du el nom de Som Humans. Estrenem amb ells i els presentem a Musicòpolis arreu de Catalunya amb Me'n Torno a Casa. Perdent el temps i que no tens un lloc on caure mort si no tens molts calés, fugint de la rutina, m'he allunyat de tots, fins i tot de mi mateix, i aquesta història m'ha portat en un punt mort, un punt sense retorn. Nena, no paga la pena quan em sento sol en el fons d'un pou. Per canviar el teu nom i no en trobo cap de nou. Serà el destí, serà la sort, serà la mort qui posarà tothom a lloc. Nena, no escoltis les ones quan es pon el sol en el fons d'un got i vols oblidar aquest món. Me'n torno a casa perquè diuen que com a casa enlloc. Me'n torno a casa perquè enyoro com un gos el teu suor. Nobody can give dripping down the wall of a dream that cannot breathe in its harsh reality. Mass confusion, spoon-fed to the blind, serve now to define a cold society from which we'll rise. No. I got to hold on. You just got to hold on. For those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Don't give yourselves to these unnatural men, with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Let us use that power. Let us all unite. It will rise. Oh, my love, no way. Through the science sky, this fast becoming our mind. Over fear and the freedom. Després de Paolo Nutini, que ens arribava amb el seu Caustic Love, el seu àlbum amb el senzill anomenat Iron Sky, sentim també a Musicopolis tot presentant el més nou que ens porta Cheyenne. Des de l'àlbum En Todo Estaré, es diu Tu Respiración. Fantàstica. Com sempre, estem en aquest magnífic cantant, en Cheyenne. Pudiera elegir, me guardaría solo ese momento, como el más puro de los sentimientos que llegué a sentir por ti. Cuando empezaba a recorrer tu cuerpo y nos hacíamos mil juramentos, y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel. No encuentro cómo déjame mostrarte que soy tu aliado, amigo, siempre amante. Mírame, aquí estoy sin ti y solo sé que te he extrañado tanto, que me haces falta, no imaginas cuánto. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. La paradeta amb aquest segment en el qual hem presentat aquestes 8 cançons amb Cheyenne, Tu Respiración, des de l'àlbum En Todo Estaré. La darrera és Walking with Elephants, la cançó de la formació Tangles. Thank you.